Sevgili dinleyiciler, geçen dersimizde Risale-i Nur'dan ikinci sözü okumuştuk ve bu sözde imanın büyük bir zevk ve mutluluk verdiğini, hayata lezzet kattığını, dünyada da insanı mutlu ettiğini, ahirette zaten güzel meyvelerinin devşirileceğini, inançsızlığın da bunun aksine ahirette bir azabı gerektirdiği gibi dünyamızı da zehirlediğini, dünyada da insanın aşına zehir kattığını Risale-i Nur'dan okumuş ve konuşmuştuk. Ve sonunda şöyle bir soru sormuştuk. İman bu kadar tatlı ve imansızlık bu kadar acı ise neden inançsız insanlar dünyada nasıl bir zevk alabiliyorlar ve yaşayabiliyorlar? Gerçekte hakikaten inançsız adamın dünyada mutlu olma şansı, gerçek bir mutluluğu yaşama şansı yoktur da, fakat geçici de olsa biraz mutlu olmaya çalışması onun birkaç şeyinden doğabilir. Yani mesela inançsızlığın karanlığını, acısını çok hissetmemek için bir kere gaflete, efendim, içkiye, zaman zaman dünyadan içki yoluyla, sarhoşluk yoluyla dünyadan, gerçeklerden, hayatın gerçeklerinden kaçmaya bağlayabiliriz. Bu kaçma sadece içkiyle, alkolle olmaz demiştik. Hem alkolle insan, efendim, hayattan kaçabilir ki bazıları böyle kendini kaptırıp alkolik bile oluyorlar. Bu da yetmiyor, bakıyorsunuz uyuşturucu kullanıyorlar. Hayat onları hırpalamış ve onlar hayattan büsbütün kaçıyorlar. Dünyada ruhen, bedenen ölmüş gibi yaşıyorlar. Efendim, bir de eğlenceye kaçarlar. Kimisi kendisini bazı işlere verir ve meşgul eder. Ölümü düşünmemekte bulur çareyi. Hayatın sonunu ne olacağını düşünmemekte ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmemekte, yani hayattan ve gerçeklerden bir şekilde kaçmakta bulur. Ve böylece küfrün, inançsızlığın ıstırabına bir derece dayanabilir. Ama hayat öyle bir şeydir ki, çoğu zaman böyle inançsız insanlara bu kadarcık bir teselliyi de nasip etmez. Yani mesela sağlıklı bir insan belki gençliğinde böyle düşünebilir, ölümü düşünmeyebilir, ölüm duygusundan kaçabilir, kendini zevke, eğlenceye verebilir ve hayatın sonunu, akıbetini unutabilir. Acılarını unutmaya çalışabilir. Ama ya hasta olduğunda, ya ölümcül bir hastalıkla karşılaştığında, ya ihtiyarladığında ne olacak? O zaman kim ve nasıl o insanı, o zavallıyı teselli edebilecek? Böyle insanları hayatta çok görüyoruz. Geçen de kanser hastalığına tutulmuş bir kadın anlatıyor. Bana doktor kanser olduğumu söylediği zaman benim dünyam yıkıldı diyor. Ve sonra da eve gittim, uzun süre ağladım ve dedim ki madem böyle bir ölümle karşı karşıyayım, hiç düşünmediğim bir akıbet bana çok yakınmış meğer, kendimi içkiye vereyim, böyle sarhoş olup belki de yani şeyle, içkinin etkisiyle, içki zehirlenmesiyle, efendim, böyle sarhoş olarak ölüp gideyim dedim. Bir zaman hep içki içtim, böyle kendimi saldım diyor, bıraktım. Fakat aradan bir müddet geçti, aklımı başıma aldım. Yine Allah bir vesile yarattı, halk etti ve ben uyandım. Ondan sonra bu sarhoşluğu tamamen bıraktım. Ben ne yapıyorum? Beni sanki bu kurtaracak mı? Bu yanlış bir beynimi uyuşturmaktan ibaret bir şey bu yol. Ben gerçeğin kendisiyle yüzleşmeliyim dedim ve imana, İslamiyete, inanca sarıldım kendimi kurtardım ve diyor yıllarca sanki böyle hasta oldum ama neredeyse iyi ki hasta olmuşum da bu hastalık bana Rabbimi buldurdu diyecek kadar bu defa beni diyor bir mutluluk sardı. Yani bazen de bir musibet insanı Hakk'a dönmesine, Hakk'ı bulmasına vesile olabilir. O da çok şükür ki böyle bir yolu tercih etmiş, bulabilmiş. Keşke hayatın pek büyük darbelerini yemeden her insan Hakk'ı arama, bulma şansına sahip olabilse ve Rabbini bulabilse. O kadar büyük bir mutluluktur ki dünyada bütün acılara, bütün ıstıraplara yetebilir. İnançsız adamın hali üstadın ifadesiyle deve kuşu gibidir. Bir yönüyle de bu böyle kurtulur şeyden, imansızlığın, inançsızlığın azabından. Yani deve kuşuna demişler ki, madem kanatların var kuşum diyorsun, hadi uç. Deve kuşu uçamadığı için, yok ben deveyim demiş. Deveysen hadi şu yükü taşı demişler. Yük de taşımak istemiyor. O zaman da kanatlarını çırpmış, yok ben kuşum demiş. Yani bazen biraz kuş gibi, bazen biraz deve gibi aslında kendinden, gerçeklerden ve yük taşımaktan kaçıyor, dünyadan kaçıyor. Geçici olarak kendisini aldatıyor. Geçici olarak kendisini teselli ediyor gibi oluyor. Ama her insan ve hele insanın çevresinde bütün varlıklar ölüyorlar, hasta oluyorlar, dünyadan ayrılıyorlar. Dünyadan gelenlerin güzelliği kadar dünyadan ayrılanların ıstırabını her yerde her zaman görüyorsun. Senin aklın var. Hayvanlar gibi habersiz değilsin tabiatta çevrende olanlardan. Gafil olamıyorsun. Yani aklın sana bütün varlıkların ıstırabını taşıyor. Geçmişten elemler getiriyor, gelecekten elemler taşıyor, endişeler getiriyor sana. Aklını çıkarıp atmak için serhoşluğa kaçıyorsun. O da bir çıkış yolu olmuyor. O zaman da deve kuşu gibi başını kuma sokuyorsun ama onun da bir faydası yok. En doğrusu kaçmak yerine gerçekle yüzleşmek, hakkı aramak, hakikati bulmak ve o zaman bütün dünyanın elem ve ıstıraplarından kurtulmaktır. Cenab-ı Hak herkese bu nimetini ihsan etsin. Şimdi okuyacağımız kısım lahikalardan bir bölümdür. Üstad kendi kendisine soruyor. Neden şu zamanın inançlı insanları bile bilerek dünya hayatını tercih ediyor ve sanki ahiretle, ölümle, ahiretle, Allah ile bir daha yüzleşmeyecekmiş gibi, karşı karşıya gelmeyecekmiş gibi unutabiliyor. Buna kendisi cevap veriyor. Bu çağın, bu asrın bir özelliği şudur ki, dünya hayatını bilerek baki hayata tercih ettiriyor. Yani adeta bütün insanlarda dünya hayatına öyle bir koşma, öyle bir yönelme var ki birbirimizi etkileyerek, sözlerimizle, hallerimizle, tavrımızla birbirimizi etkileyerek ahireti, baki hayatı, ebedi hayatı ihmal edip dünya hayatını birinci dereceye en öne getirebiliyoruz. Bunu şöyle ifade ediyor üstadımız. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bilerek tercih edebiliyor bugünün insanı. Halbuki elmas nerede? Baki bir elmas nerede? Kırılan, kırılmaya mahkum cam parçaları nerede? Demek ki böyle bir yanlışlığa düşüyoruz, düşebiliyoruz. Üstad diyor ki yine bu mektubunda, ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde hatırıma geldi, bana ihtar edildi ki, nasıl bir insanın bir uzvu, bir organı hastalansa, yaralansa, diğer organlar, uzuvlar kısmen kendi görevlerini bırakıp onun imdadına koşarlar. Yani ayağınızda yara olsa, adeta kolunuz da hep onunla, eliniz de onunla ilgilenir. Gider onu tutar, ayağınızı tutarsınız, oğarsınız mesela. Bütün zihniniz, beyniniz, duygularınız ayağınıza yönelir, o yaralı uzva yönelir. Yani nerede ağrınız, acınız varsa, pek çok duygular onun imdadına koşuyormuş gibi bir derece görevlerini bırakırlar ve ona yönelirler. Öyle de yaşama hırsı, hayat hırsı, hayatı koruma görevi, hayattan zevk alma, hayattan birçok şeylerden zevk almamızı istemiş, dilemiş. Hayatta bazı şeyleri elde etmek için çalışmamızı istemiş, onun için bu duyguyu vermiş. Sonra hayatı koruma, hayatımızı koruma, bedenimizi koruma duygusunu vermiş. Bunlar olmasaydı hiç kimse kendisine sahip çıkmaz, ne karnını doyurur efendim, ne korumaya çalışır, çabuk ölürdük. Allah istemiş ki dünyada yaşayalım, böyle bir duyguyu fıtratımıza koymuş. Ama bunun bir ölçüsü var. Olmalı yani, ölçüsü olmalı. İşte bir cihaz gibi bedenimize konulan bu cihazlar birçok sebeplerle yaralanmış ve diğer duygularımız onunla meşgul oluyorlar, onun imdadına koşuyorlar. Yani yaşama hırsının, hayattan zevk alma hırsımızın, kendimizi koruma, besleme işte zevkimizin imdadına koşuyor bütün duygularımız. Yani aklımız, fikrimiz, elimiz, ayağımız, neyimiz varsa, sevgimiz, nefretimiz, bütün bu duygular yaşama etrafında şey olmuşlar, toplanmışlar. Demek ki o duygu yaralı bugün. Diğer duygularımızı da meşgul ediyor ve pek çok güzel, yüksek duygularımız kendi görevini yapamadığı için sukut ediyor, yani düşüş başlıyor. Akıl bedenin hizmetinde, midenin hizmetinde, kalp midenin hizmetinde. Efendim bütün duygular yeme içme etrafında, şehvet etrafında dolanıyor. Ve esas vazifelerini unuttukları için de insan olmamız haysiyetiyle bir düşüş başlamış. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Hakiki, baki vazifelerimizi unutturuyorlar bize. Evet. Ne yazık ki bunu biz tabii karşılıyoruz. Bu halimizi tabii karşılıyoruz. Halbuki hayatımız bize o ebedi vazifeler için verilmiş. Neden bedenimizi korumak için uğraşıyoruz? Bu beden ne işine lazım? Aslında daha yüksek vazifeleri yerine getirmek için bu beden lazım. Bedeni koruma görevi de onun için verilmiş ama biz dönmüş sadece bedenin hizmetine koşmaya başlamışız. Yani bu şuna benziyor. Arabaya benzin koyuyoruz. Mekke'ye, Kabe'ye gitmek için. Hacca gitmek içindir bu. Diyelim ki böyle. Bunun için konur. Ama bizim araba görevini unutmuş. Bize hizmet etmiyor. Bizi hacca götürmüyor. Bize ibadet neşesi yaşatmıyor. Fakat sürekli benzin içiyor. Efendim çalışmıyor. Benzin içmeyi bir zevk haline getirmiş. Bir taraflarında da delik var, oradan boşalıyor. İşte böyle görev yapmadan yeme içmeler, gerçek görevini unutarak hayatta yaşamalar bunun gibi bir şeydir. Hem nasıl cazibedar, çekici ahlaksızlıklar, serhoşluklar bulunsa bir yerde, eğlenceler olsa yani. Çocuklar ve bir takım serseri insanlar, kimseler, oraya koşup o eğlencelere, o davul, zurna, efendim şarkı, türkü olan bir yere dikkatleri çekilir ve çocuklar koşarak giderler. İşi olmayan insanlar da hadi oraya gidip biraz vakit geçirebilirler. Ama ya aklı başında işi gücü olan insanlar dükkanlarını kapatıp, işlerini tatil edip, efendim şurada bir eğlence varmış deyip, ciddi görevlerini bırakıp devlet memurları resmi bir günde, çalışma gününde işi bırakıp oraya giderlerse nasıl olur? Evet, işte bu bir sukuttur, bu bir düşmedir, bu bir zarardır. İşte böyle dünyanın bir takım eğlenceleri, bir takım zevkleri bazen insana ciddi uhrevi vazifelerini, insani vazifelerini unutturabiliyor. Bu toplumsal hayatta dehşetli bir yaradır aslında. Pek çok problemi içinde taşıyan bir büyük problemdir. İnsanın ulvi latifelerini, kalbini, aklını bırakıp nefsi emmaresinin arkasına düşüp pervaneler gibi fitne ateşlerinin üzerine gitmesi ve kanatlarının yanıp ateşe düşmesi büyük bir musibettir, büyük bir tehlikedir. Evet, biliyorsunuz pervane dediğimiz bir takım böcekler, uçan böcekler, kelebekler ışığa doğru koşarlar ve ateşin üzerine geldikleri zaman da kanatları yanar, ateşe düşerler. İşte böyle hayatının bütün saatlerini, pek çok saatini ciddi mesailere ayırması gereken zamanlarını böyle eğlencelere verenler aslında kanatları yanmış böceklere benzerler. Onlar ahiret hesabına ateşe düşmüş sayılırlar. Allah muhafaza etsin. Evet, dünya hayatının muhafazası bizim fıtratımıza konmuş bir özelliktir. Zaruret derecesinde, yani Allah'ın bize takdir ettiği, yaşamamız için ne kadar gerekiyorsa o kadar bedenimizle meşgul olmak, efendim işimizle kaydımızla meşgul olmak, bunlar şart. Ve bunlar için bize dinimiz izin vermiş. Ve bazen de nadir hallerde uhrevi, ahirete ait, dinimize ait meseleleri geçici olarak meselelere tercih etmemiz de mümkün. Yani dünya işlerini bazen çok nadir durumlarda ahiret işlerine tercih de edilebilir. Hastalık olabilir, efendim hayati bir problem olabilir. İslamiyet buna ruhsat vermiş. Fakat hiçbir ihtiyaca binaen değil, insanı helakete götürecek, cehenneme düşürecek bir yolda gitmeye ruhsat yoktur. Halbuki şimdi bakıyoruz, İnsanların öyle bir damarını çok çalıştırıyorlar efendim. Herkes birbirini etkileyerek toplum olarak birbirimizi efendim öyle eğlenceye, öyle efendim dünyaya çekiyoruz ki sanki bize bir ilaç şırınga edilmiş, zihnimiz, duygularımız uyuşturulmuş gibi uhrevi vazifelerimizi yerine getiremiyoruz. Ahiret vazifelerimizi yerine getiremiyoruz. Rabbimize karşı böyle uyuşturucu kullanmış insanlar gibi ayağa kalkamıyor, efendim uhrevi vazifelerimizi ifa edemiyoruz. Bazen çok basit dünyevi meseleler yüzünden çok ciddi uhrevi meselelerimizi terk ediyoruz. Dini meselelerimizi terk ediyoruz. Bazen insanlar bakıyorsunuz, bahaneler söylüyorlar. Hani şunun için namaz kılamıyorum gibi. Hani mesela değil, yapılmaz böyle bir şey de pantolonumun ütüsü bozulacak diye namaz kılmamak gibi bir şey olur mu? Adeta böyle çok basit dünyevi bir mesele için çok ciddi bir uhrevi meseleyi tehlikeye atıyoruz, kendimizi tehlikeye atıyoruz. Evet, insanın yaşamak damarı, hayatını koruma cihazı bu asırda neden bozulmuş? İsraflarla bozulmuş. Yani efendim her gün şehevi konularla meşgul olmak. Bu duyguları harekete geçiren, gençleri özellikle tahrik eden pek çok şeyler, ortalıkta olursa, insanların dikkatleri gereksiz olarak hep o tarafa çekilir. Hayat sanki bir şeyden ibaret, cinsel hayattan ibaretmiş gibi algılanabilir. İktisatsızla, kanaatsizlikle, hayat bütünüyle zengin yaşamak, yiyip içmek gibi algılanabilir. Halbuki biraz iktisat ederek, biraz da bazı elimizdeki imkanlara kanaat ederek çok rahat yaşayabileceğimiz halde bütün imkanlarımızı harcama yoluna gidersek bu defa efendim dünyevi ihtiyaçlarımızı bitiremeyiz. Onları tedarik etme derdiyle de hırsıyla da bu defa pek çok ciddi efendim ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Uhrevi ihtiyaçlarımıza cevap veremez hale geliriz. Yani demek ki hırs hayatımızdan bereketi alıp gidiyor. Her konudaki hırs zararlı. Bazı zamanlar olur, insanların geçimleri de sıkıntıya düşebilir. Bugünlerde pek öyle fazla değilse bile geçim sıkıntısı, bazı insanların maişet derdi de olabilir. Maişet derdi, yani geçim sıkıntısı, efendim, insanın bir duygusunu esir alıyor, yaşama duygusunu esir alıyor. Geçimini sağlama duygusu, hayatını koruma, muhafaza etme duygusu bu defa bütün duygularını esir alıyor. İşte efendim bu şeyleri bilelim. Bizim kendi halimizin normal olmadığını, her duygumuzun sağlıklı çalışmadığını, bazı hastalanmış duygularımızın diğer duygularımızı da hasta ettiğini bilelim. Sağlıklı değiliz. Evet, bu yönden huzursuz oluyoruz. Psikiyatriye, psikolojilere müracaatımızın sebebi budur. Doktor doktor koşmalarımızın, birçoğumuzun mide hastalığının, birçoğumuzun bağırsak hastalığının, birçoğumuzun kanser hastalığının, pek çoğumuzun sebebi de böyle her şeyi, varlığı da bir stres haline getiriyoruz, yokluğu da stres haline getiriyoruz. Her şeye yetişmeye çalışırsan dünyada, dünya böyle, dünyanın imkanları buna cevap vermez. İhtiyaç dairesi diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, hayal dairesi kadar geniş. Ama elimiz ne kadar ulaşabilir, elimiz ise işte çok kısadır. Yani bizim arzu ettiğimiz her şeye ulaşamayacağımızı bilelim. Biraz iktisatla, biraz kanaatle, biraz da rahat olarak her şeyi hırs haline getirmeyerek yaşayalım. Evet, akıllı adam odur ki yukarıya baktığı kadar biraz da aşağıya bakar. Kendinden iyi yaşayanları gördüğü kadar kendinden çok aşağıda yaşayanları da görür. Evet, yani bu demek değildir bir lokma bir hırka ile daima kanaat edelim. Elbette çalışacağız, gayret edeceğiz ama her şeyi de hırs haline getirmeyelim. İşte bu noktada son olarak söyleyebileceğimiz şudur. Üstad Bediüzzaman bu mektubunun, lahikalarda geçen bu mektubunun sonunu şöyle bağlamış. Kur'an-ı Kerim'in derslerinde ve Kur'an-ı Kerim'den istifade etmiş, birebir istifade etmiş, ona güzel bir ayna olmuş Risale-i Nur'un derslerinde bizim bu hastalığımıza, dünya hırsı hastalığımıza deva vardır, şifa vardır. Kur'an'dan ve Kur'an'a güzel bir ayna olan Risale-i Nur'lardan biz efendim dünyaya karşı hırsımızı tadil edebiliriz, bir ölçüye çekebiliriz ve ahiret hesabına, dinimiz hesabına sebatkar, halis, sadık, fedakar insanlarla beraber olarak, onların dairesinde olarak, onlardan gözümüzü hiç ayırmayarak, metanetimizi, ciddiyetimizi, ihlasımızı, Allah'a itimadımızı muhafaza edebiliriz. Ve dünya hastalığının, o acip hastalığın tesirinden de öyle kurtulabiliriz. Allah için vermeyi zevk haline getirenler, Allah için koşmayı, insanlığın imdadına koşmayı, İnsanlığa hizmet etmeyi zevk haline getirenler, onlar mutlu insanlardır, neşeli insanlardır. onları mutsuz edemez dünyada bazı malın mülkün eksikliği. Bunu onların yüzüne bakınca hep görürsünüz. Onlar arabamız yok diye, evimiz yok diye mutsuz olmazlar. Onlar sadece insanlara daha güzel hizmet edemedik diye mutsuz olabilirler. Onun içindir ki, onların zenginleri de mutludur, fakirleri de mutludur. Hizmet ettikçe, fedakarlık ettikçe de Allah onların mutluluklarını, sevinçlerini ziyade eder. Demek mutluluğun büyük bir kaynağı ve dünyada hırs hastalığına düşmemenin büyük bir çaresi, devası da efendim o insanlarla, o güzel insanlarla beraber olmak, çokça beraber olmak.